بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تندليا نوتراتيب تليقوا تموانزا وكتاب الإخلاص طريق الخلاص، كتاب الشيخ عبد الهادي بن حسن حفظه الله تعالى. Tumefika ukurasa wa 40. Masala namba 5. Taarifu yake al-ikhlasu fi sawmi. Ikhlas katika funga. Bila shaka mafahamu maana ya ikhlas, kwa kuwa tumeanzia kwenye taarifu ya ikhlas, kwa maana kufanya jambo lillahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya Allah mtukufu, kwa ajili ya kuzitaka radhi za Allah mtukufu, kwa ajili ya kutaka uso wa Allah, kufanya jambo fi sabilillah, katika njia ya Allah. Bimaana ni kusafisha matendo yetu kutokana na riya, kutokana na sum'a, kuyasafisha matendo yetu ya kiibada kutokana na vitu hivyo. Kwa hiyo leo tuko na mlango huo, al-ikhlasu fi sawm, ikhlas katika funga. Je, unafunga kwa ajili ya Allah au wafunga kwa kumuogopa fulani? An Abi Umamata radhiyallahu anhu kutoka kwa Abu Umama, aradhi za Allah zimwendee. Ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sala na salamu zimwendee, qala, kasema, man sama yawman fi sabilillah, atakayefunga siku moja tu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bimaana kwa ikhlas, hafungi kwa ajili ya mumewe, labda atamgombesha, au kwa sababu ya bosi wake ni mtu ana msimamo wa dini, basi anaogopa asipofunga naye atasemwa. Afunga lilla fi sabili. Basi atakayefanya hivyo, mtume asema, jala Allahu bainahu wa bainan nari khandaka, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ataweka handaki alipo huyo bwana na ulipo moto. Hapa katikati patakuwa na nini? Handaki. Handaki ambalo kama baina samai wal ardhi, kama umbali wa mbingu na ardhi, maana hawezi kuvuka, na wala harufu ya pepo, eti ya pepo, harufu ya moto haimpati. Yote ni kwa sababu anafanya vile ikhlasan, ghayru mushriki. Ndio kasema fi sabilillahi au lillahi, bimaana ni mukhlis, ghayru mushrik, kafanya vile kwa ikhlas na wala sio mshirikina. Hadha alhadith rawahu at-Tirmidhi, amepokea Imamu Abu Isa at-Tirmidhi, hadith nambari 1624. Waqala al-Albani rahimahullah fi sahihi at-Targhib wa at-Tarhib, hadith ya 991, hasanun sahih. Hadithi hii daraja yake ni hasanun sahih. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كتوكا أبو سعيد رضي الله عنه قال كسيبا سمعت النبي لمسكيمتم عليه الصلاة والسلام يقول أكسيما من صام يوما من يكفون سكموجا في سبيل الله katika njia ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana mukhlis, akiwa ni mukhlis. Ba'ada Allahu wajhahu 'anin nari, Allah subhanahu wa ta'ala humweka mbali, humwepusha mtu huyo uso wake na moto 70 kharifa. Kharif 70 imana ya miaka, kwa sababu al-kharif min al-fusul al-arba, ha yati ba'da as-sayf, ni katika zile faslu nne: faslu ash-shita, faslu ar-rabi', wa faslu al-kharif, wa faslu madha, ay as-sayf. Katika mwaka kuna misimu minne: kuna al-kharif, as-sayf, ash-shita, ar-rabi'. Misimu minne kwa mwaka. Nyenye mwajua mna majina yenu nyie. Sijui kazikazi, ha? Kusi sijui. Au sio mzasani? Ha? Usiseme ndio tu wakati sivyo. Kwa mwaka kuna misimu: msimu wa kipupwe, eh? Kiangazi, masika, si ndio? Vuli, mcho. Ndio hiyo nyimbo inaitwa kidigo, Kiarabu inaitwa. Kuna al-kharif, as-sayf, ash-shita. Sasa nasema kusi pia nasema ndio, ni kwa wapi? Sawa. Kwa hiyo al-kharif yati baada as-sayf, msimu wa kharif unakuja baada ya nini? As-sayf. Sayf ni ule wakati wa nini? Kiangazi. Ash-shita ni wakati wa nini? Mvua. Sasa kwambia al-kharif ni wakati unakuja baada ya sayf, wayalihi ash-shita, kisha unafuatiwa ni wakati wa nini? Wa ash-shita. Tamtaddu min 22 September. Baka tumia kwa lugha ya kizungu sasa. Kuanzia tarehe 22 ya September mpaka tarehe 21 ya December. Huo wakati ni kharif. Elewana? Kwa hiyo hapo katumia jina la wakati kwamba huyu mtu huyu anayekwa mbali na moto 70 kharifa. Umbali wa hiyo mihula ya kharifu, uje wa kwanza uondoke, uje wa pili uondoke, uje wa tatu uondoke kila mwaka. Kwa hiyo na kila muhula mmoja unapatikana katika mwaka mmoja, ndio maana nikasema ni miaka 70. Sababu katika mwaka mmoja kuna kharifu moja. Umeelewana? Qala wa yustafadu min hadha alhadith, nafaidika katika hii hadithi: fadila tusawmi fi sabili Allah, ubora wa funga ambayo funga hiyo imefungwa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadila tul ikhlas, lakini pia ubora wa nini? Wa ikhlas. Wa anna al-yawma al-mukhlasa, na kwamba siku ambayo imefanywa ikhlas katika jambo hilo, fihi yakunu thawabuhu akbar, thawabu zake zinakuwa ni kubwa zaidi katika jambo hilo. Maneno hayo yanapatikana kwenye sharh bulugh al-maram, sharh bulugh al-maram jild 3 kurasa 237 bitasarruf yasir al-allama ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Hayo hayo yalikuwa ndio masala yanayozungumza ikhlas katika as-sawm.